Розділ 11. Щоденник Люсі Вестенер. 12 вересня. Які добрі вони до мене. Я дуже люблю лікаря Ван Хелзінга. Дуже дивуюся, чому він так турбувався через ці квіти. Втім, мабуть, він має рацію. При них мені якось краще стало. Хоч би що там було, мене вже не лякає тепер самотність, і я можу без страху піти спати. Я не буду звертати уваги на лопотіння крил за вікном. А якої виснажливої боротьби мені коштував сон останнім часом? Які щасливі ті, чиє життя проходить без страху, без жахів, для яких сон є благословенням ночі і не дає нічого, окрім солодких сновидінь. Ось я лежу, чекаючи на сон, лежу як Офелія в драмі, з вінком на голові і вся в квітах. Раніше я ніколи не любила запаху часнику, але сьогодні цей запах мені приємний. Щось у ньому мирне. Я відчуваю, що мене вже хилить на сон. На добраніч усім. Щоденник лікаря С'йорда. 13 вересня. З'явився в Беркерлі і застав Ван Хелзінга, який уже встав, вчасно, як завжди. Коляска, замовлена в готелі, вже чекала біля дверей. Професор забрав із собою свою валізу, з якою він тепер ніколи не розлучається. Ми приїхали в Гілінгем о 8-й годині ранку. Коли ми увійшли, то зустрілися з місіс Вестенер, яка виходила зі своєї кімнати. Вона щиро вітала нас і сказала: «Ви будете дуже раді, бо Люсі краще. Миле дитя ще спить». Я зазирнула до неї в кімнату і бачила її, але не увійшла, боячись її потривожити. Професор посміхнувся і сказав: «Ага, мені здається, що я поставив правильний діагноз. Мої ліки діють». «Ви не повинні собі приписувати все лікарю», – відповіла місіс Вестенер. «Своїм спокоєм Люсі частково зобов'язана і мені». «Що ви хочете цим сказати, добродійко?» – запитав професор. «Я турбувалася про милу дитину і увійшла до її кімнати. Вона міцно спала, так міцно, що навіть мій прихід не розбудив її. Але в кімнаті було жахливо задушливо, і я відчинила вікно. Там всюди лежало так багато цих квітів із жахливим запахом, навіть навколо шиї у неї був намотаний цілий пучок. І я вирішила, що цей важкий запах дуже шкідливий для милої дитини при її слабкості. Тому я прибрала квіти і трохи відчинила вікно, щоб освіжити кімнату. Ви будете дуже задоволені нею, я переконана». Вона пішла в будуар, де зазвичай снідала. Я стежив за обличчям професора і побачив, що воно стало попелясто-сірого кольору. Він прагнув володіти собою у присутності бідолашної леді, оскільки знав про її хворобу. Він навіть усміхався. Але тільки-но вона пішла, він заштовхнув мене до їдальні і замкнув двері. Тут я вперше побачив Ван Хелзінга у відчаї. З німим жахом він підняв руки над головою і закричав: «Господи! Господи! Господи! Що ми зробили такого? Чим провинилася ця бідна дитина, що у нас так багато горя? Невже прокляття, послане самим дияволом, тяжіє над нами? Бо відбуваються такі речі, та ще таким чином! Ця бідна мати абсолютно несвідомо, думаючи все повернути на краще, скоює вчинки, які гублять душу і тіло її дочки. О, скільки у нас горя! Чому всі диявольські сили проти нас? Ходімо!» — заговорив він після хвилинної паузи. «Ходімо, подивимося і діятимемо. Один диявол, чи їх багато, байдуже. Ми все одно його переможемо». Він кинувся до передпокою по валізу, і ми разом піднялися до кімнати Люсі. Я відсунув штори, поки Ван Хелзінг підходив до ліжка. Цього разу він не був вражений, коли поглянув на це нещасне обличчя, вкрите тією самою блідістю. Так я й знав. Пробурмотів він. Потім, не кажучи ні слова, він зачинив двері і почав викладати інструменти для нової операції переливання крові. Я вже давно усвідомлював необхідність цього і почав знімати свій сюртук, але він зупинив мене жестом руки. «Ні», – сказав він, – «сьогодні ви робитимете операцію. Я буду об'єктом. Ви втратили дуже багато крові. Знову операція, знову вживання снодійних засобів, знову повернення рум'янцю попелясто-сірим щокам і ритмічне дихання здорового сну. Цього разу я вартував, доки Ван Хелзінг підкріплювався і відпочивав. Він скористався з першої ж слушної нагоди і сказав місіс Вестенер, щоб вона нічого не виносила з кімнати Люсі, не порадившись заздалегідь із ним, що квіти мають цінність як ліки, і що вдихання їхнього аромату входило в план лікування. Потім він сам узявся стежити за ходом справи, сказавши, що цю й наступну ночі він проведе біля ліжка хворої і що повідомить мене, коли прийти. Після двогодинного сну Люсі прокинулася весела, аніскільки не відчуваючи себе гірше після жахливого випробування. «Що все це означає? Я вже починаю боятися, чи не відбивається на моєму мозку довге перебування серед божевільних?» Щоденник Люсі Вестенер. 17 вересня. 4 спокійні дні та ночі. Я стаю такою сильною, що ледве себе впізнаю. Мені здається, що я оговтуюся після довгого кошмару. Я щойно прокинулася, побачила дивне сонце і відчула свіже вранішнє повітря. Мені туманно пригадується довгий, тужливий час очікування чогось страшного. Морок, у якому не було жодної надії на порятунок. А потім нескінченне забуття і повернення до життя. Як у водолаза, що виринає з глибини вод на світ Божий. Відтоді, як лікар Ван Хелзінг зі мною, всі ці жахливі сни, здається, минули. Звуки, які зазвичай зводили мене з розуму, лопотіння крил за вікном, віддалені голоси, які здавалися мені такими близькими, різкий звук, який виходив не знаю звідки і вимагав від мене сама не знаю чого, все це тепер припинилося. Тепер я аніскільки не боюся засинати. Я навіть не прагну не спати. Тепер я стала любити часник. І мені надсилають щодня з Гарлема цілі кошики його. Сьогодні лікар Ван Хелзінг виїжджає, оскільки йому потрібно на декілька днів до Амстердама. Але ж за мною не треба наглядати. Я досить добре почуваюся, щоб залишитися на самоті. Дякую Господу за мою матір, за дорогого Артура і за всіх наших друзів, які такі добрі. Я навіть не відчую зміни, оскільки вчора вночі лікар Ван Хелзінг довгий час спав у своєму кріслі. Я двічі заставала його сплячим, коли прокидалася. Але я не боялася заснути знову, незважаючи на те, що сухі гілки чи кажани досить сильно билися об віконну раму. Вовк-утікач. Pall-Mall Gazette від 18 вересня. Небезпечна пригода нашого інтерв'юера. Інтерв'ю із сторожем зоологічного саду. Після довгих розпитувань і постійного згадування як пароля Pall-Mall Gazette, мені нарешті вдалося знайти наглядача того відділення зоологічного саду, де утримуються вовки. Томас Білдер живе в одному з будиночків, що знаходяться в огорожі за житлом слонів, і саме сідав пити чай, коли я до нього постукав. Томас і його дружина дуже гостинні літні люди, і якщо та гостинність, з якою вони мене прийняли, звичне для них явище, то життя їхнє, мабуть, досить комфортно влаштоване. Сторож відмовився займатися будь-якими справами, доки не повечеряє, проти чого я не протестував. Потім, коли стіл було прибрано, він закурив свою люльку і сказав: «Тепер, сер, ви можете питати мене про що завгодно. Ви мені пробачте, що я відмовився розмовляти з вами про справи перед їжею. Я даю вовкам, шакалам і гієнам чай раніше, ніж починаю ставити їм запитання». «Що ви хочете цим сказати? Ставити їм запитання?» — перепитав я, бажаючи втягнути його в розмову. «Ударяючи їх палицею по голові – це один спосіб, чухаючи у них за вухами – це інший. Мені взагалі-то подобається перший – бити палицею по голові, доки не роздам їм обід. Я вважаю, за краще чекати, доки вони вип'ють свій херес і каву, так би мовити, щоб почухати у них за вухами. Ви не помітили?» — додав він, філософствуючи. «Що в кожному з нас багато що є від тієї ж самої натури, що і в них, у цих звірах. Ось ви прийшли сюди і пропонуєте мені запитання щодо моїх обов'язків. А я, старий буркотун, бажав би за ваші паршиві півфунта бачити вас вигнаним звідси раніше, ніж ви встигнете почати свою розмову зі мною. Навіть після того, як ви іронічно запитали мене, чи не хочу я, щоб ви спитали у наглядача дозволу ставити мені запитання. Не ображайтесь, чи говорив я вам, щоб ви забиралися до біса?» «Так, говорили». «А коли ви відповіли мені, що притягнете мене до відповідальності за лихослів'я, то як обухом ударили мене по голові. Але півфунта все владнали. Я не збирався битися. Я просто чекав на вечерю і своїм бурчанням висловлював те саме, що вовки, леви й тигри передають. Ну а зараз, хай береже Бог вашу душу, після того, як стара баба втиснула в мене шматок свого кексу і прополоскала мене зі свого старого чайника, а я запалив свою люльку, ви можете почухати у мене за вухами. Оскільки ви більшого не варті і не вичавите з мене жодного звуку. Забирайтеся геть із вашими запитаннями. Я знаю, навіщо ви прийшли. Через вовка, що втік?» «Цілком правильно. Я хочу знати вашу думку. Скажіть тільки, як це сталося? А коли я знатиму факти, то вже примушу вас висловитися, чому це відбулося і чим, на вашу думку, це скінчиться». «Добре, наставнику. Ось майже вся історія. Вовк цей, якого звуть Берсикар, один із трьох сірих вовків, привезених з Норвегії, якого ми купили років 4 тому. Це був добрий, слухняний вовк, який не завдавав нікому прикрощів. Я дуже дивуюся, що втекти надумалося саме йому, а не іншим звірам. І ось тепер виявляється, що вовкам можна вірити ще менше, ніж жінкам». Примітка. Далі йде розповідь сторожа. «Це було вчора, сер. Учора, приблизно години за дві після годування, я почув якийсь шум. Я мостив підстилку в будиночку мавп для молодої хворої пуми. Але як тільки я почув гавкіт і завивання, я зараз же вибіг і побачив Берсикра, що скаженно кидався на грати, неначе рвався на волю. Цього дня в саду було небагато народу, і біля клітки стояв тільки один пан, високий на зріст, з гачкуватим носом і гострою, трохи сивою борідкою. Погляд його красивих очей був суворий і холодний. Він мені якось не сподобався, бо мені здалося, що це він дратує звірів. Руки його були обтягнуті білими лайковими рукавичками. Показуючи на звірів, він сказав: «Стороже, ці вовки, здається, чимось схвильовані». «Можливо, що так», — відповів я неохоче, оскільки мені не сподобався тон, яким він зі мною говорив. Він не розсердився, хоча я на це розраховував, а посміхнувся доброю, запопадливою посмішкою, відкривши при цьому рота з білими гострими зубами. «О, ні, мене ж вони люблять», – сказав він. «О, так, люблять», – заперечив я, передражнюючи його. «Вони завжди люблять під час чаювання точити свої зуби об кісточки, яких у вас цілий ящик». І дивно було те, що як тільки звірі помітили, що ми розмовляємо, то прилягли, і коли я підійшов до Берсикра, то він дозволив мені, як завжди, погладити себе по голові. Цей пан теж підійшов до нього, і, уявіть собі, просунув руку крізь грати і погладив його по вухах. «Стережіться!» – сказав я йому. «Берсикар – спритний хлопець». «Нічого!» – відповів він. «Я до них звик». «Ви теж займаєтеся цим?» Запитав я, знімаючи капелюха перед людиною, яка має справу з вовками, адже приборкувач завжди приємний сторожеві. «Ні», – сказав він, – «не зовсім так, як ви думаєте, але я бавився з ними». При цьому він зняв капелюха так ввічливо, як лорд, і пішов. Старий Берсикар дивився йому вслід, доки той не зник. Потім пішов. Умостився в кутку і не хотів виходити цілий вечір. А вночі, як тільки зайшов місяць, раптом завили всі вовки. Здавалося б, вити їм було ні з чого. Поблизу не було нікого, окрім якогось суб'єкта, який гукав якогось собаку, що забіг, мабуть, далеко в парк. Я кілька разів виходив подивитися, чи все гаразд, і не знаходив нічого особливого. Потім завивання припинилося. Близько 12-ї я знову вийшов оглянути сад, перш ніж піти спати. Але коли я підійшов до клітки Берсикра, то знайшов грати зламаними, а клітку порожньою. Оце все, що я достеменно знаю. Примітка. Кінець оповідання сторожа. «Ніхто більше нічого не бачив?» «Один із сторожів повертався близько того часу додому з вечірки і бачив якогось великого сірого собаку, що перескочив через паркан саду. Принаймні, він так говорив, але я цьому мало вірю. Я особисто думаю, що це в голові у нього гула вечірка». «Скажіть, містере Білдер, чи можете ви чим-небудь вмотивувати втечу вовка?» – запитав я, даючи йому ще монету. «На мою думку, вовк ховається де-небудь поблизу. Якийсь садівник сказав, що бачив вовка, що мчав галопом на північ швидше за коня. Але я йому не вірю, оскільки, як ви й самі знаєте, вовки не можуть мчати галопом, так само, як і собаки. Вони не так влаштовані. Це тільки в казках вовк такий шикарний звір. Там, коли він шаленіє або що-небудь гризе і здається страшнішим, ніж насправді, він здатний, зчиняючи диявольський гармидер, знищувати все, що йому трапиться. Але насправді вовк, слава Богу, звичайна маленька тварина. Собака, наприклад, удвічі розумніший і сміливіший, і вчетверо войовничіший за нього. А цей тим паче не здатний ані до боротьби, ані до самозахисту. Більше схоже на те, що він ховається де-небудь за парком і тремтить від страху. І якщо він про щось думає, то тільки про те, де б йому дістати поїсти. Або, може, він потрапив тепер у який-небудь двір і сидить десь у вугільному підвалі. Якщо в нього немає їжі, йому доведеться піти її шукати. І тоді він може натрапити на лавку якого-небудь м'ясника. Якщо ж він не знайде лавки м'ясника, і якась нянька, прогулюючись зі своїм солдатом, залишить дитину без нагляду в колясці, ну, тоді я не буду здивований, якщо в результаті одним хлопчиком стане менше. Ось і все». У цей момент хтось підбіг до вікна, і обличчя містера Білдера від здивування витягнулося удвічі проти своєї натуральної величини. «Господи!» – вигукнув він. «Чи не старий Берсикар повернувся додому?» Він підійшов до дверей і відчинив їх. Це здалося мені абсолютно зайвим. Я завжди думав, що дикий звір виглядає добре тільки тоді, коли між ним і нами знаходиться дуже міцна перешкода. Життєвий досвід швидше посилив, ніж послабив цю думку. Але врешті-решт у всьому важлива звичка, оскільки Білдеру і його дружині присутність вовка була так само байдужа, як для мене присутність собаки. Вся ця сцена виглядала сумішю комедії і драми. Той самий злий вовк, який протягом цілої половини дня паралізував увесь Лондон і примусив усіх дітей тремтіти від страху, стояв перед нами, ніби грішник, який кається, і його прийняли і приголубили, наче лукавого блудного сина. Старий Білдер уважно, з ніжною дбайливістю оглянув його. Коли він закінчив огляд, то сказав: «Ну ось! Так я й знав, що бідний звір вскочить у яку-небудь халепу. Чи не говорив я цього весь час? Подивіться, вся його голова порізана і повна скалок скла. Це неподобство, що людям дозволяють обсипати стіни горош склянками пляшок. Ось до чого це призводить. Ходи на сюди, берсикре». Він узяв вовка, замкнув його в клітці, дав йому шматок м'яса завбільшки з добре теля і урвав свою розповідь. «Я теж припиняю своє оповідання. Ось єдині відомості, які мені вдалося дістати про дивну втечу вовка із зоологічного саду». Щоденник лікаря Сьюарда, 17 вересня. «Після обіду я був зайнятий прибиранням книг, які завдяки тому, що я відволікався сторонніми справами і мені часто доводилося відвідувати Люсі, опинилися в жахливому безладді. Раптом мої двері відчинилися, і до кімнати увірвався мій пацієнт із обличчям, абсолютно спотвореним від гніву і збудження. Я був уражений як громом, оскільки це небувалий випадок, щоб пацієнт із власної волі приходив до кабінету лікаря без сторожів. Він ішов просто на мене, не кажучи ні слова. У нього в руці був столовий ніж. Помітивши, на яку небезпеку я наражаюся, я намагався стояти так, щоб між нами весь час був стіл. Незважаючи на це, він виявився спритнішим і дужчим, ніж я чекав, і досить серйозно порізав мені руку. Але раніше, ніж він встиг ударити мене вдруге, я оговтався, і він уже борсався на підлозі, лежачи на спині. З моєї руки кров струменіла, і на килимі утворилася маленька калюшка. Бачачи, що мій приятель не схильний повторювати спробу, я зайнявся перев'язуванням руки, причому весь час спостерігав за розпростертою фігурою. Коли ж прибігли служники і звернули на нього увагу, від його заняття нас аж занудило. Він лежав на животі і вилизував, як собака, кров, що витекла з моєї руки. Його легко приборкали, і він, на мій подив, абсолютно спокійно пішов із служками, повторюючи при цьому без кінця: «Кров – це життя! Кров – це життя! Я не можу більше втрачати кров. Я поклав дуже багато здоров'я останнім часом. Та й тривалість хвороби Люсі з її жахливими фазисами чимало позначається на мені. Я дуже схвильований і втомився. І мені потрібен спокій, спокій, спокій. На щастя, Ван Хелзінг не кликав мене сьогодні. Отже, я можу не позбавляти себе відпочинку. Сьогодні мені важко було б обійтися без нього». Телеграма від Ван Хелзінка, Антверпен, Сьюарду, Карфакс. Через непозначення країни вручена на 24 години пізніше. 17 вересня. «Ночуйте у Гілінгемі. Якщо не можете весь час вартувати, то часто відвідуйте. Стежте, щоб квіти були на місці. Будьте уважні. Буду у вас, щойно приїду. Ван Хелзінг». Щоденник лікаря Сьюарда, 18 вересня. «Виїхав до Лондона. Від телеграми Ван Хелзінга я впадаю у відчай. Цілу ніч втрачено, а я з гіркого досвіду знаю, що може статися за ніч. Звичайно, можливо, що все склалося добре, але один Бог знає, що могло статися. Мабуть, якась жахлива доля панує над нами, бо все повстало проти нас і заважає нам, як би ми не старалися. Візьму з собою цей циліндр. Тоді зможу закінчити запис на фонографі Люсі. Меморандум, залишений Люсі Вастенер. 17 вересня. Уночі. Я пишу це і залишаю відкритим, щоб ніхто про мене не турбувався. Ось точний запис того, що сталося цієї ночі. Я відчуваю, що вмираю від слабкості. У мене ледве вистачає сил, щоб писати, але це необхідно зробити, навіть якби я при цьому померла. Я лягла спати, як завжди, заздалегідь подбавши про те, щоб квіти лежали там, куди велів їх покласти лікар Ван Хелзінг, і незабаром заснула. Мене розбудило лопотіння крил об вікно, знайоме з того часу, як я ходила у вісні на кручі у Вайтбі. Я не злякалася, але мені дуже хотілося, щоб лікар Сьюарт був у сусідній кімнаті. Лікар Ван Хелзінг говорив, що він буде. Тоді я змогла б покликати його. Я прагнула заснути, але не могла. Тут мене знову охопив колишній страх перед сном, і я вирішила пильнувати. Підступна сонливість нападала на мене саме тоді, коли я боялася заснути. Тому, налякана самотністю, я відчинила двері та гукнула «Чи є хтось?». Відповіді не дочекалася. Я боялася розбудити матір і знову зачинила двері. Потім я почула в кущах якесь виття, неначе собаче, тільки нижче і глухіше. Я підійшла до вікна і визирнула, але нічого не побачила, окрім великого кажана, який, мабуть, бився своїми крилами об вікно. Тоді я знову лягла в ліжко, але вирішила не спати. Незабаром двері мої відкрилися, до мене зазирнула мати. Помітивши за моїми рухами, що я не сплю, вона ввійшла, підсіла до мене і ніжно сказала: «Я дуже стурбована, Люба, і прийшла подивитися, як твоє здоров'я». Я боялася, що вона застудиться, сидячи так, і сказала їй, щоб вона лягла зі мною спати. І вона лягла до мене в ліжко, але вона не зняла свого халата, тому що вирішила пробути в мене недовго і піти спати до себе. Коли ми лежали обнявшися, знову почувся стукіт і лопотіння крил об вікно. Вона здригнулася злегка, злякалася і запитала, що це таке. Я намагалася її заспокоїти. Нарешті мені це вдалося, і вона тихо лежала. Але я чула, як сильно билося її серце. Трохи згодом знову почулося глухе завивання в кущах, і незабаром вслід за цим пролунав тріск у вікні, і безліч розбитих скалок посипалися на підлогу. Вітер, що увірвався, розкрив штору, і в отворі з'явилася голова великого худого вовка. Мати в страху скрикнула, підвелася на ліжку, хапаючись за все, що траплялося їй під руку. Між іншим, вона схопилася і за вінок із квітів, який лікар Хелзінг велів мені носити навколо шиї, і зірвала його з мене. Протягом декількох секунд вона сиділа і, тремтячи від страху, показувала на вовка. Потім впала навзнак, як уражена блискавкою, і, падаючи, так вдарила мене по голові, що на мить кімната і все інше закрутилося переді мною. Я втупилася у вікно, вовк раптом зник, і мені здалося, що цілі міріади мошок разом із вітром увірвалися до кімнати крізь розбите вікно і почали кружляти і крутитися, як той стовп пилу, який за описом мандрівників утворюється з піску в пустелі під час самому. Я пробувала поворушити рукою, але перебувала під впливом якогось чаклунства. І крім того, тіло моєї дорогої, нещасної матері, яке, здавалося, вже хололо, оскільки її серце перестало битися, тиснуло на мене своєю вагою. І я на деякий час знепритомніла. Ці миті не здавалися мені довгими, але було дуже страшно. Нарешті я знову отямилася. Десь поблизу пролунав дзвоник на проїжджій дорозі. Всі сусідські собаки завили, і в кущах, неначе зовсім близько, заспівав соловей. Я була абсолютно приголомшена і розбита від страждань, від страху і слабкості, але спів солов'я здавався мені голосом моєї покійної матері, що повернулася, аби втішити мене. Звуки, здається, розбудили і покоївок, оскільки я чула чалапання їхніх босих ніг біля моїх дверей. Я покликала їх, вони увійшли, і коли побачили, що сталося і хто лежить у моєму ліжку, голосно скрикнули. Вітер увірвався в розбите вікно, і двері відчинилися. Вони зняли з мене тіло моєї дорогої матері та поклали його, покривши простирадлом на ліжко, як тільки я встала. Вони всі були до такої міри перелякані і засмучені, що я веліла їм піти до їдальні і випити по склянці вина. Двері на мить відчинилися і потім знову зачинилися. Дівчата скрикнули, і мені здалося, що хтось увійшов до їдальні. Я поклала всі квіти, які тільки у мене були, на груди моєї дорогої матері. Тут я пригадала, що лікар Ван Гелзінг говорив мені, але я не хотіла їх більше чіпати, та крім того, вирішила, що одна з покоївок посидить тепер разом зі мною. Я дуже дивувалася, чому дівчата так довго не поверталися. Я покликала їх, але ніхто не відповів, тому сама пішла до їдальні подивитися, що з ними. Моє серце завмерло, коли я побачила, що сталося. Всі четверо лежали безпорадно на підлозі, важко дихаючи. До половини наповнена карафа з хересом стояла на столі, але якийсь дивний, дикий запах виходив звідти. Мені це здалося підозрілим, і я оглянула карафу. Пахне опієм. Поглянувши на буфет, я побачила, що пляшка, з якої лікар давав ліки моїй матері, була порожня. Що мені робити? Що мені робити? Я не можу її покинути, бо я сама, а покоївки сплять кимось отруєні. Сама зі смертю. Я боюся зайти туди, бо чую глухе завивання вовка крізь розбите вікно. Повітря повне комашні, що літає і крутиться, а вогники в очах вовка світяться якимось синім тьмяним вогнем. Що мені робити? Хай береже мене Бог від усякого нещастя цієї ночі. Я заховаю папір у себе на грудях, де його знайдуть, якщо мене доведеться переносити. Моя мати померла. Час і мені. Прощавай, любий Артуре, якщо я не переживу цієї ночі. Хай береже вас Бог, дорогі. Хай допоможе він мені.